Dawid Korbaczyński. To brzmi tak czysto i dokładnie, no ale na końcu usłyszeli Państwo wyraźnie, że jesteśmy na koncercie zespołu Micromusic. Historia jest taka, w ubiegłym roku ta grupa obchodziła swoje 20-lecie, no i w maju 2020 roku zorganizowała specjalny koncert, piękny koncert z towarzyszeniem 47-osobowej orkiestry złożonej z muzyków Filharmonii Wrocławskiej. Przygotowano specjalne aranżacje utworów znanych z repertuaru Micromusic, i to utworów z tego minionego dwudziestolecia. No a ponadto pojawili się specjalni goście wokalni. Jednym z nich była Dorota Miśkiewicz. Zasłuchaj. czekaj, aż umilknie, zniknie całkiem z twojego snu. Nie czekaj, aż umilknie, zniknie całkiem z twojego snu. Nie czekaj, aż umilknie, zniknie całkiem z twojego snu. Dorota Miśkiewicz. To Mikromusic i gościnnie Dorota Miśkiewicz w nagraniu piosenki Burzowa. No więc tak, mamy maj 2022 roku, zespół Mikromusic obchodzi 20-lecie, organizuje ten piękny koncert z 47-osobową orkiestrą muzyków Filharmonii Wrocławskiej. No i co najważniejsze, dla nas obecnych słuchaczy ta impreza jest rejestrowana i filmowo, i dźwiękowo. No i teraz zostaje wydana płyta, która nosi tytuł Mikromusic z górnej półki. Tytuł, myślę, oddaje stan rzeczywisty, a wśród wspomnianych już gości specjalnych na tym koncercie był także Kuba Badach. Kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w kieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Yeah. tak! Micro Music. Orkiestra NFM Filharmonii Wrocławskiej. Usłyszeli Państwo trzy nagrania ze świeżutkiej płyty Micro Music z górnej półki. To tytuł tego wydawnictwa. Zespół Micro Music, goście specjalni, między innymi Dorota Miśkiewicz i Kuba Badach, no i ta świetna orkiestra muzyków Filharmonii Wrocławskiej. To skoro w tej nocnej audycji jesteśmy już po godzinie trzeciej, pozwolą Państwo, że wrócimy do naszej muzyki nocnej Sowy. Zespół The Night Owls rozpoczął nasze nocne spotkanie o godzinie drugiej, no i teraz po trzeciej to spotkanie kontynuuje. To folk-rockowy duet z Montrealu. Dziewczyna i chłopak. Ona pisze poetyckie teksty, on komponuje melodie i tworzy aranżacje. No i razem te piosenki wykonują. Debiutancki album The Night Owls powstał w czasie pandemii i miał swoją premierę pod koniec maja. To muzyka czarująca w klimacie i, jak mi się wydaje, taka bardzo, bardzo nocna. Muzyka nocnej sowy, The Night Owls, kanadyjscy debiutanci, być może będzie ciąg dalszy. 25 maja 1973 roku ukazał się w Wielkiej Brytanii pierwszy album Mike'a Oldfielda, Tubular Bells. Ta płyta uczyniła z artysty sławnego człowieka. Ta płyta zdobyła wtedy świat. Kariera Mike'a Oldfielda potoczyła się dalej, no a po 50 latach mamy specjalne wydanie tej płyty. Jest oczywiście remaster oryginalnego materiału, są nagrania bonusowe. Jedno z nich prezentowałem Państwu, to olimpijskie nagranie w pierwszej godzinie tego nocnego spotkania. No a teraz chciałbym zaproponować drugą część klasycznej płyty Tubular Bells, bo to były, proszę pamiętać, płyta wymyślona na winylowy long play. Dwa utwory, właściwie jeden utwór podzielony na dwa takie dwudziestokilkominutowe. Każdy z tych utworów mieścił się na jednej stronie long playa. A zatem dzwony rurowe, część druga, co istotne, nowy miks stereofoniczny, który uczynił i podpisał David Kosten.

Tak, kończył się album Tubular Bells, Dzwony rurowe, napisany, skomponowany, wykonany przez Mike'a Oldfielda i wydany pół wieku temu. No i po tych 50 latach płyta nadal jest wydawana, wspominana i myślę, że także doceniana. Nowy album Noela Gallaghera i jego formacji High Flying Birds zawiera głównie nagrania autorskie, ale na wersji rozszerzonej tej płyty znalazł się także cover, nie byle kogo, bo Johna Lennona. 20 lat temu Noel Gallagher był członkiem zespołu Oasis. Ta grupa wzorowała się wtedy na Beatlesach. Ba, no, w pewnym momencie tej kariery niegdyś wspaniałej nawet pozowała na takich nowych Beatlesów. No, ostatecznie historia Oasis rozpadła się w braterskich kłótniach, bo tam jeszcze brat młodszy Noela Gallaghera miał swój udział. Teraz obaj bracia działają oddzielnie. No a na nowej płycie Noel Gallagher's High Flying Birds, w tej części dodatkowej, bonusowej, gdzie wersje demo, różne wersje instrumentalne i tego rodzaju ciekawostki, pomieszczono także, myślę, że nieprzypadkowo, tę wersję Mind Games, jednej ze sławnych pieśni Johna Lennona. I tyle, proszę Państwa, się pomieściło w tej dwugodzinnej nocnej audycji, którą dźwiękowo zrealizowała Renata Szewczak, a przedstawił Państwu przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Dziękujemy.